Hasteko zerreko bi kandidat batzugu ekilan, presentatzen ahalzideia, otoi, egin hon? Egin hon, urdin Jean-Claude Algalarondo, urdin Arbeko, eta bon, urdin laboainuk ardiekin, birnezekin. Ni Didier Barnesenuk, Rustoikonuk, eta badiat behik eta ardik, eta laboainuk tanplein. Untsa dela, ordean erran bezala isatuko lehiago, apapres bergaltuan egitea kandidat horroer. Hasteko koordinazion rurala, beha ipatzen ahaliago, koordinazion rurala sindikata, heldu bada, zik nuiz sartu ziden, sindikatu hortan, eta aurten hani txentzuniago ipatzen koordinazion rurala, ordean zentako, dudik arrakasta lehen beno habo bildu dila sindikatu honek. Nik feni apilan sartu hinek, zeheran. Bon, ikusten nia zeherrek laboiak eta sustengatzen zutila. Eta laboiak horro, sustut. Eta ordin bon, izan zutia mobilizazione heli bat, hor, pauen, eta ordin ebilin undia jetat, eta voilà. D'accord, eta hi nuiz sartu iz? Ni apre bere pokan, eta beste sindikatak zutia sobea nahi egitu, eta hasi gutuk, sartzen gutuk han OCR, paska zea, bazia, inbea bat betik aitzeko aitzina, eta bestek aetutuk emek-emek gibileat, eta hona. Ordean, isatuko diak errandudan bezala, oer apapres bergaltuen egitea, eta ordean, hoietaik bataduk, bon, hoiduk usu horaden galtu edo kestionia, laboien soldata edo laboien hilabete saia apalduk, nula egiten ahalda hunen goazteko, ze pentsatzen duziziek? Enetako deja presiuk behertiaik goatu, presiuk, eta guentako bon prima pak hoike behertiaik harrikusi. Zerreala egiten dien eta laboiek beharliki hoier gutitu eta uai, bortuko labontxer eta kabale dudener goatu, prima hoik. Horta zinegu pak dela Europako horaden txos langigua, envelopa batuk, partekatuk, eben laboien artin eta rendian bezala, hoi du kritika nausia. Hobeki partekatu behartiaigu prima hoik. Hoi du zientako bide nausia, beste bideik ikusten duzie? Zerrealan, laboi handi hoiek zerrealekin ez di habo sozik egiten, zen ez di presio bat aitzinin, horren hartzen di primak, laboien primak, bestez. Geo, laboi zerreala dun hoierre, bon, hoike sustengatzen tiaig, baina hoiek beharliki presio hun batetan saldu eta bai hartu, bai gagar, bai beharliki horiek eta lehenik presio hun bat. Untsa, ordin beste galto bat duke bai, bai, usua ipatzen diag, duk jarraikiak edo segidak, laboantxetan, ikusten diag laboantxa geogo eta gutiago badela, hoi bai problematika gaitza duk, horrentako nula ikusten duzie horren ahatsutitzeko edo laboantxa plantatze hoien emendatzeko berriz. Lehenik behartiaik gaztik eta instalatu, fein pushatu instalatzea, eta hontako netako sos habu bertziek eman, gazte hoier, eta sustut guai instalatzen dielaik sosak arrunt hunkilitin, ez bost urten buian guai. Zan hor, oiko sisteman duk bost urtek berdiek? Bai, eta sumaitek ziti guano bost urten buian eta hunkiik guano. Sozak oro, denak. Eta baldintzak du kondizionik batu, zako dela soz hoien hunkitzeko ez? Bai, behar di revenuela heltu. Bai, bai. Eta soik, bon, ekzemplu bat afen zer lote gorronokuk, laboantxa gambarrak, emaiten dik, hogei mil euro, instalatzen di laigaztik, xuxenka emaiten dik, hogei mil euro. Lehen ortin. Bai. Eta heben nula da? Dik sumat? Heben, ebe bost urten buien, bost urtez emaiten di soz, eta soik guai sumaitek, efen xarrisik aipatuko diaik, ebena garraziko aldin, sumaitek guano bost urten buien, ez ditie guano sozak eta hunkiik guano. Ata gazte batek berdik instalatzeko, berdik investitu, eta berdik behar litikek pu sozak eta hunki, arrunt, ahalbez hain fitekoa. Donc, soluzione edo elkibide nausieta, egordin soja saligo jindadin. Ondotik, bai, voilà, krija sanitarioa edo, bon, ikusten tiago, itarzun geugota habo badiela, ordin, stitiago hor aipatu, komen hor berriki behien agindu, guai ardien ahoraduke, bai, hoientako, nula ikusten duzi, hoi, se nula rapostuman behar da, zer dia, oaiko rapostik askideia. Guentako ez, paske bon, soje mandi behi fenkabale hilentako, dezeda direkte, ben ez die pentsatu basela kabale ilhortuik, eta ordin hoikorro erveniu galtzen, gutigo duk labontxetan, eta leperto du revenu ez diti pakatzen. Guk nahi ginikek eta hoike harlitin eta zeien. Pakamenentako, bai. Eta principal ki ilhortuik dien hoientako, edo bada besteik ez duguna pentsatzen. Ardi hilak, bai. Hoi ez die kuntutan hartzen, ardi hilak ez. Bai, berri dosie bat muntatu, bai, askifite, mena gio revenu la perte de l'eta, ez nien garantzi. Ez nien gutigo egiten duk, asui gutigo saltzen duk, eta hoiko horretutuk hartuiko. Eta baduk beste galto bat, bai, usu aipatzen die, ikusiak hor azken espeizeko ejempli, ame baduk besteik, hanitz, nune galtatzen behitie saldo osuan ehaitia, alde hortaik zer diosi eziek? Behar di, kambiatu protokola, hua duk egiteko, mena ez ditiena hirono egin, eta heben baduk behi apito bat haiteko normalki, berrik ikusi badienez soja han haiteko. Eta lehenik laboiak dik, laboia duk lehen hunkia, haitik eta erran behar ze protokola nahi din, nahi batu oro ehuazi edo beste protokola. Lehenik laboia duk hunkik, hua duk eta lehen hunkia, donk haitik behar eta erran ze zerta buz nahi den jun, bai. Untsa, zer ez duga ipatua bai, hoie bai, usua rajitenen aipamen bat, ordin, normak, bon, badu gaisa hanitz, normetan, hoi duk kritika nausi bat, sindikatu oen kritika bat, elbe, stakiat hainbeste, mena beste sindikatiek bai salatzen die, norma sobea badela, zike bai, pentsatzen duzie norma sobea badela? Bai, baduk, norma baduk apito bat, zer alientat gainen, baduk hamabost ze, linea, eta, bo, txoientako, da beste mamutzentako eta hoientako, mena berri modifiatu hoi, bazka antropizek ez dutuka atzena lanin, problem horrekin, eta l'UFB beti gibilin ditie, eta haiek ezarte die... Ofiz franzen da biodiversite. Ofiz franzen da biodiversite, eta haiek ezarte die... Amanda apito bat. Bai, beti presioniat. Horatuk etxeta eta... Ben aguentako klarki norma sobea batek. Eta hor, eman dik ejemplu bat zer haiena, badea hoi da hastialena zientako, ala bada besteik... Baduk zer nahi norma, eta zer nahi norma batek, sobea guentako. Eta sobea jaleike, ordin egin bezala galtua, duk normak jaleike ez tia nuiztenka ekartena hal... Zerbait, ez tia zerbait hunik nuiztenka normak kalitatean aldetik edo nola ikusten zuen? Bai, badik zerbait hunik, mena beharliki esoik eguai eta bai, Frantzian bai mena beste estatu hoeke beharliki ber normak, Europan beharlitikek eta ber normak. Bai, agi eta zer nahi sartzen duk Frantziat eta ez ditie bat guen ber normak. Hoi duk problemak. Norma hoietan baduke bai simboliko den bat, usu haipatu den ebai, ez dakat hainbeste jabilten den ez uan, duk glifozata hain txaipatuk duk, glifozata hortan zer da zien pozizionia. Ez gütuk sobea kontre, mena estatik berrik zerbait egin, obligatu gütuk egiti leku ber vegetal, hoi hartu ebildu hundun behar dugu zerbait egin, gainen, gagar edo olho edo zerbait, edo feverola, tigo gibeletik, laboiek hartzen die pumpat, ego sulfatatzen die lukuber vegetal. Hor, berdik, hor zerbait erki, paske ez arte xox, apito bat, deja kuber vegetalan egiteko, eta bai badiago takso karbona, bai, hartzen duk anefe, Ta behareak ikusi estatia ekin, ez duk normal, hola glifozata nuz nahi sarti eta... Eta, bon, huai haigutuk usu epatzen diaig semidirekt, utzuli gabe, lurrek utzuli gabe, ben, bon, gaizagunaduk, ben, haintako behardik bortxatu hiz glifozata ekin eta... Eta zertzi, sahantzi lehenik semidirekt hain egiteko. Be, heben departamentian hain txabedik da glifozata ban horrez? Bai, heben kartielinez, bena pehoitan paueko aldin eta pehoitan bai. Euskal herrin ez sobea? Ez hain beste, ez hain beste ez. Untsa, beste galto bate bai duk bo hori lotu, duk bai hasi zaipazen ami bat berdela berlegia Europa osuan, mena berden boan egiten ditiag edo egiten duti ehobeken erran erraiteko gobernu hoiek esanja hoik edo akomatze komerzialak, akomatzen dutzak beste amiketako edo beste gunetako herrialdiek ilan, akomatze libaten sinatzeko, ordin hortan, bon, sentzatzen jat kontrezidela. Ba, oso kontregutuk. Eta guk heben xantza diaigu bat jaigu bai agi hunak, bai produktu hunak bat jaigu, koe? Beste taik zer nahi gaiza xartzen duk eta ez ditie bate guen normak, koe? Ez du behar trazabilitia, txitsian dan gainen, zartentie hormonak eta heben striktu maen terdiduk. Ne hor deja ipatzen behi unien normak, bon norma horrentako piuak ortside, hormonak eta... Bai, prefosta, bai. Untsa, bon, batik deja hamar bat minuta abiatu gel, ordin azken galtulat junen gutzak, duk, bai, ikusten diag, boskak memento huntan igaiten dutzak, ordin, sekulane departamentuko labantza kanbeako jargia bat edo biga edo habo biltzen bat duzie, zer ideia nausiekin huiantuko zide, zer ekarri gehi duzie han, zer ekarriko daizie zier eta han zer gehi duzie ekarri? Guk deja nahitiaigu laboiak denak eta sustengi. Soik, huai ekzemplo bat emanen dat, huai eta garraziko aldin, batuk berre hun eta hamazazpi laboi, ez behituti huano primestivak eta hunkik. Eta hoi ez du normal. Eta soik ez dutuko, ata ez dutuko denak gue sindikatekuk, baina guk ez dituiaigu laboiak behesten. Nahitiaigu laboiak denak eta sustengi. Guk hua lehen gaiza, deja hua diaigu. Laboiak denak sustengi. Ez behesi, ez laboiak behesi. Gue nik berzea diat, eta beharrik betik aitzina zun. Baina beharrik uar eman mihisia, ez betik tiatu belalilat.